To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 grudnia, minęła 19. Jolanta Pawlak i Artur Wertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Ślisko i mroźno będzie do rana, ostrzegają synoptycy. Ponad 28 milionów złotych trafiło do Syryjczyków dzięki Caritas Polska. Dzieciom z Aleppo pomagali też słuchacze Trójki. Dwa dni po obchodach w Poznaniu mieszkańcy Piły oddali hołd powstańcom. Na początek ostrzeżenie synoptyków IMGW pierwszego stopnia przed oblodzeniami. Obowiązują dla 7 województw centralnej i wschodniej Polski. W nocy, kiedy pojawią się spadki temperatury, aż do rana, mówi Małgorzata Tomczuk z IMGW. Temperatura na wschodzie od 0 minus 1 przez minus 2, minus 3 stopnie w centrum do nawet minus 4, minus 7 na terenach podgórskich i na terenach podgórskich przy dłuższych rozpogodzeniach lokalnie możliwe minus 12 stopni. We znaki, szczególnie nad morzem, da się też porywisty wiatr. 5 ciał było w wydobytym z Wisłoka w Tryńczy koło Przeworska samochodzie marki Deutico. To ciała 2 mężczyzn i 3 kobiet, ale na razie nic nie wiadomo o ich tożsamości, mówi Ewelina Wrona z zespołu prasowego podkarpackiej policji. Mogą to być nastolatki poszukiwane od świąt. Prawdopodobnie jest to ten pojazd, do którego wsiadły Boże Narodzenie 25 grudnia te zaginione 3 młode dziewczyny. Te warunki, w jakich pracowali tutaj zarówno policjanci, jak i strażacy, są bardzo trudne, są z zamulą, także prowadzone są oględziny, dzięki którym będziemy wyjaśniać, ile jest tych osób w tym pojeździe, czy to są te osoby zaginione i przede wszystkim będziemy potwierdzać ich tożsamość. Mieszkanki gminy Tryńcza w wieku 19, 18 i 16 lat ostatni raz widziane były wieczorem 25 grudnia. Jechały fioletowym Tico na spotkanie z kolegami. Do domów nie wróciły. Ponad 28 milionów złotych trafiło w tym roku na pomoc Syryjczykom dzięki Caritas Polska. A to rezultat akcji Rodzina Rodzinie. Dzięki niej otrzymało prawie 10 tysięcy rodzin ofiar wojny. Początkowo organizatorzy zakładali, że akcja obejmie 20 rodzin. Teraz po 14 miesiącach podjęto decyzję o jej przedłużeniu, bo odzew darczyńców jest niezwykły. Mówi ksiądz Marcin Schmidt, sekretarz Caritas Polska. Dzisiaj mamy dokładnie 9734 rodziny. To jest chyba największy program pomocowy z takiej inicjatywy oddolnej w polskiej historii dobroczynności. Regularna pomoc z Polski pozwala chrześcijańskim rodzinom z Aleppo zapłacić za energię elektryczną, kupić jedzenie i opłacić mieszkanie. Tam wciąż trwa wojna, mówi ksiądz Marcin Schmidt, który właśnie wrócił z Syrii. Trwają bardzo ostre starcia. Sam miałem bardzo poważne problemy, żeby wyjechać i przejechać w pobliżu linii frontów. Akcja polega na zadeklarowaniu pomocy finansowej dla konkretnej, potrzebującej rodziny na okres 6 miesięcy. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Dla dzieci z Aleppo zbierała też Trójka. W sumie 905 348 zł to kwota, jaką ofiarowali słuchacze w czasie grudniowych licytacji w ramach prowadzonej od lat akcji Święta bez granic. Mieszkańcy Piły oddali hołd powstańcom. W mieście uczczono 99. rocznicę powstania wielkopolskiego. Przed obeliskiem upamiętniającym ten zwycięski zryw spotkali się samorządowcy, kombatanci, rodziny powstańców i mieszkańcy Piły. No ale jest to znaczący kawałek historii Polski, a szczególnie ze względów takich, że chyba jedyne powstanie, które odniosło sukces. To jest święto naszego regionu, można powiedzieć. Podkreśla się, że było ono skuteczne, wygrane, właściwie jedyne takie w naszej historii. Wydaje mi się, że ranga powstania wielkopolskiego z roku na rok coraz bardziej rośnie i to cieszy. Pilskie obchody 99. rocznicy wybuchu powstania odbyły się 2 dni po tej historycznej dacie ze względu na główne poznańskie obchody, ale i na historię powstania związaną z Piłą, mówi prezes Pilskiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Ryszard Grabarczyk. Działała tutaj bardzo aktywnie Polska Rada Ludowa. Dzisiaj składaliśmy pod tablicą tych działaczy Polskiej Rady Ludowej na ulicy Śródmiejskiej kwiaty i tam 30 grudnia powołano dowódcę Północnego Frontu Powstania Policznika, w ten czas jeszcze Orłowskiego. No i to są właśnie te przesłanki, które powodowały to, że koło powstało i koło działa i takie tu obchody mamy. W ramach pilskich obchodów tej rocznicy na cmentarzu komunalnym odsłonięto też tablicę upamiętniającą powstańców pochowanych w Pile. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Michał Gąsiorowski. Pięciu Polaków wystartuje w pierwszym konkursie turnieju czterech skoczni. Tylko Jakub Wolny nie przebrnął kwalifikacji w Oberstdorfie. Najlepszy z naszych, Dawid Kubacki, zajął 6. miejsce. Stefan Hula był 12., Piotr Żyła 18., Maciej Kot 27., a Kamil Stoch, no, to trochę niespodzianka, dopiero 28. Zgodnie z oczekiwaniami kwalifikację wygrał niemiecki wąsacz Richard Freitag. Swoją dobrą formę potwierdził świeżo upieczony mistrz Polski Stefan Hula, który mimo dobrej dyspozycji tuż przed turniejem tonował nastroje. Nie ma co tutaj mówić o wynikach, trzeba najpierw wykonać swoje zadanie i później patrzeć, jak się je wykonało. Nie można tak sobie wróżyć z fusów i mówić, że podium będzie, bo to jest sport, to są skoki narciarskie, tutaj wszystko może się zdarzyć. Ta, szczególnie kiedy na skoczni tak mocno daje o sobie znać wiatr. Dziś kwalifikacje się przeciągały, w pewnym momencie zostały nawet wstrzymane, a do tego regularnie trzeba było zmieniać belkę startową. Konkurs jutro o 16.30. Warto też zwrócić uwagę, że pojawiła się pewna nowinka technologiczna. Skoczkowie mogą montować przy wiązaniach małe chipy, dzięki którym zbieranych jest wiele ważnych informacji o szybkości dojazdu, kącie nachylenia narta. Kibice mogą się też dowiedzieć w trakcie transmisji, czy moment odbicia z progu był za wcześnie, za późno, czy w sam raz. W końcu. W konkurencjach alpejskich dziś triumfowali Francuz Alexis Pinturow w kombinacji w Bormio oraz Niemka Wiktoria Rebensburg w gigancie w Lienzu. Skoczkowie mają turniej czterech skoczni, a piłkarze ręczni turniej czterech narodów. Tam Polacy walczą właśnie w finale z Białorusinami i na razie jest nieźle, bo prowadzą 11-7. Fani tenisa coraz niecierpliwiej czekają na początek nowego sezonu. Agnieszka Radwańska jest już w Auckland, gdzie wystartuje w turnieju, za to Nowak Djokovic musiał zmienić plany. Serb miał wystąpić dziś w pokazowym turnieju w Abu Zabi, ale wycofał się w ostatniej chwili z powodu niewyleczonego urazu łokcia. Niestety w ostatnich dniach ból powrócił. Po zrobieniu badań lekarze doradzili mi, abym nie ryzykował, odpuścił turniej i kontynuował terapię. To ogromne rozczarowanie, bo z niecierpliwością oczekiwałem powrotu na kort, poinformował Djokovic na swojej stronie internetowej. Z tego samego turnieju wycofał się wcześniej Rafael Nadal. W nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na wschodzie i w centrum drogi śliskie, na wschodzie też mglisto. Od minus 9 stopni do minus 1 stopnia. A w sobotę od zachodu w głąb kraju przemieszczać będzie się strefa opadów deszczu i deszczu ze śniegiem. Na wschodzie śnieg. Wiecznie od 1 do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To będzie rozmowa z kimś, kto doskonale odnajduje się w świecie kwarków, leptonów, bozonów, ale także z kimś, kto spełnia wielkie marzenie poważnej części ludzkości o prowadzeniu badań w największej maszynie świata, legendarnym wielkim zderzaczu hadronów. I choć ten ktoś ma wybitny, ścisły umysł, to jest także niepoprawnym marzycielem. Zapraszam na spotkanie z profesorem Krzysztofem Meissnerem w sobotę po 6:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. To ja, Reneusz. Jestem tak technologiczny, że pozyskuję elektryczność z powietrza. Mózg trzymam w chmurze, a na nudne imprezy wysyłam swój hologram. To czemu mówisz do ludzi przez radio? Sięgnąłbyś po jakąś nowszą technologię z rabatem. Wojtek i Reneusz polecają rabat technologiczny aż do 15%. Teraz pralka Amika Slim, 6 kilo, duży wyświetlacz, 1000 obrotów, klasa A+++, taniej o 109 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Gdy śliczna panna. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Fundacja Agaty Steczkowskiej zapraszają na koncert dla dzieci Kolędujmy z Agatą Steczkowską. Razem z chórem wykonamy kolędy i pastorałki z różnych regionów Polski i świata. Niedziela, 7 stycznia 2018, godzina 12. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Cześć, słuchajcie, robimy teraz wytrzymanie magazynów, dlatego jak ktoś z was chce teraz przyjść do Mediamarkt, to musi wziąć ze sobą czapkę, żeby go nie przewiało, nie? Ale za to może wziąć mniej pieniędzy, bo są niższe ceny. I jeszcze szalik niech weźmie. Jeszcze! No, niech weźmie. Wielkie wietrzenie magazynów w Mediamarkt. Na przykład kupując energooszczędną pralkę Beko za 1149 zł, oszczędzasz 250 zł. Więcej okazji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, 9 minut po 19. Tak, to ostatni raz w tym roku lista przebojów programu trzeciego i postanowiliśmy zamknąć dzisiejsze notowanie. Zamknęliśmy je o 12, tak jak zwykle. Dorzuciliśmy głosy do wszystkich poprzednich list z tego roku i oto mamy podsumowanie 2017 roku. Notowania 1823 do 1874. Dzisiejsze notowanie wyświetli się jak zwykle o 22. Nie chcieliśmy już niczego tutaj zmieniać. No a co będzie w tej 50 najważniejszych piosenek na liście przebojów trójki? Proszę posłuchać. Na 50 You're the best thing about me, you too. Na 49 Katasza Hey, 48 Alone, wersja koncertowa Ray Wilson. 47 Likey, Koma. Na 46 Moth Into Flame, Metallica. 45 Prosto w nos, Magda Umer, Artur Andrus, Piotr Bukartyk. Na 44 Kukuruku Ku Paloma, Artur Rojek. 43 Co się z nami stało, Strachy na lachy. Na 42 Run, Foo Fighters. I na 41 Inshallah, Sting. Miejsce 40 to Madryt, zespół Kult, The Sky, The Neighborhood, Foo Fighters. Na 39 38 Wait for Her, Roger Waters. Na 37 The Surprising, Deep Purple. Miejsce 36 Z Miasta, Anita Lipnicka and the Heads. Na 35 Empire State, Jaromir Nohawica. 34 Biegnij dalej sam, Fisze Made Tworzywo. I mam nadzieję, że 33 piosenki zmieszczą nam się do godziny 22. Ja jeszcze tylko przypomnę, że nasza strona internetowa polskieradio.pl ukośnik trójka, no i mój adres, jeśli mają Państwo ochotę, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Dobra, co tam na miejscu 33? Thank you. lista roku. Na miejscu 33 All I Got Is You, najwyższa pozycja czwarta, 15 tygodni na liście, 283 punkty, miejsce 33. I to mi przypomina, że pani Kasia napisała, że jej mąż Tomek ma dzisiaj 33. No to panie Tomaszu, wszystkiego najlepszego. A na 32? Watching the video that you sent me, the one where you're showering with wet hair dripping. You know that I'm obsessed with your body, but it's the way you smile that does it for me. It's so sweet knowing that you love me, though we don't need to say to each other sweet. Pięć lat to robię i nigdy nie umiem przewidzieć. Wydawało się, że ta piosenka nie wyjdzie z poczekalni, a tu proszę bardzo, 32 utwór całego roku, tydzień na pierwszym, 12 tygodni w zestawieniu, 286 punktów, miejsce 32, Sweet Cigarettes After Sex. Kto dzisiaj realizuje listę? Michał albo Agnieszka? Agnieszka albo Michał? Agnieszka. Hela przy telefonie, pan Mirek przy tym radioodbiorniku. A ty, jeżeli dzisiaj Agnieszka, to znaczy, że tydzień temu jak nic Michał. A na miejscu 31? Tell me why. Cranberries, najwyższa pozycja, ósma, ale 23 tygodnie na liście, 288 punkcików i miejsce 31. Tak, to jest podsumowanie roku 2017 na liście trójki, notowania 1823-1874. Szymon i Łukasz z radiowozu na trasie E7 w okolicach Wielkiego Dołu. Bardzo prosimy o ostrożną jazdę. Na miejscu 30.

Ta piosenka na miejscu pierwszym. Już mogę powiedzieć 844. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam o godzinie 22 wyświetlą się te dwa notowania. Bieżące 1874 oraz podsumowanie 2017 roku. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. To się nie zmienia. Tę godzinę zakończymy sobie piosenką z miejsca 23.